kuna kio na bala kio osali mwasi makayo olinga kako eba na mobali na yo muve manyoso na kosala o na pouta mosala kaka se mindondo ya koyeba soki nalekaki wapio meta na lula kio Nabala kiyo, ponyo posa la semblant oh. Uluka kako yeba, kamo bali na yo muve manyoso na posa la oh. Koyebi ngai, nazali moyembi mosala nangai Janti vipayo na kole kaka, kolanda teo Nyoso bakolo bana yo, balingili bala yanga na yo eka buwana oh. Na nula kiyo, na bala kiyo, ozali mwasi nangayo Olinga kako yeba, na mobali na yo muve manyoso na kosala o Na kouta mosala, kaka se mindondo ya koyeba soki naleka kiwa byo Meta na nula kiyo Na bala kiyo, ponyo kosa la semblant oh. Oluka kako yeba, kamo bali na yo muve manyoso na kosa la oh. Oyebi ngai, nazali moyebi mosala nangai Janti vipayo, na kole kaka, olanda teo Nyoso bakolo bana yo, balingili bala yanga na yo ekabwana Meta na bala kiyo tobota bana tosala fami Lelo komi kosambisa nga na bana na salini yo mama ro Ngai na boyo biloba loba ya pamba e Ngai na boyo barier pense yo meta e Ngai na boyo bituna tuna mama e Na libala Tangaka motema yo metai Mokolo to bala na kina yo meta bate mwe bazala kitero Ngai na boyo ho Mituna tuna ho meta mama ho Ngai na boyo Ilo palo pa ya pamba e Ngai na boyo Barier pense yo metai Ngai na boyo Mituna tuna mama e Na libala Tangaka motema yo metai Bela kana monaka ataba ninga na yoteo kakanga mobali na yo na monaka pasi butu moyo mama ngai na boyo ilo balo ba ya pamba e ngai na boyo barie pense yo metae ngai na boyo bituna tuna mama e na libala Tangaka motema yo metae Pekisa baninga na yo ya moziki baki pe makambo na ngai teo Ngai na boyo ho, na boyi bituna ho meta mama ho Ngai na boyo, ilo balo ba ya pamba e Ngai na boyo, barie pense yo metae Ngai na boyo, bituna tuna mama e Na libala, tangaka motema yo metae Ngai na boyo, bilo balo ba mama ho Ngai na boyo, o meta mama ho Ngai na boyo, bilo balo ba ya pamba e Ngai na boyo, barie pense yo meta e Ngai na boyo, bituna tuna mama e Na libala Tangaka motema yo meta e Kanisa ata venire ya bana na biso O meta o Fuya na mianda bumoke bazali na nubana Oye bakae Kaina boyu Iloba loba ya pambae Kaina boyu Barrier pense yo metae Kaina boyu Pituna tuna mamae Nalibala Tangaka motema yo metae Mokolo tobala na kina yo meta Bate mwe bazala kitego Kaina boyo Pituna tuna o meta mama Kaina boyu Iloba loba ya pambae Kaina boyu Barrier pense yo metae Kaina boyu Ituna tuna mamae Nalibala Tangaka motema yo metae Juma Oka kilani sasa